hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen, net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is iemand aangehouden die vanmiddag een man in een rolstoel in brand zou hebben gestoken in Utrecht. Dat zegt de politie. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en heeft brandwonden over zijn hele lichaam. Het gebeurde allemaal in een druk winkelcentrum. Dus er waren ook veel mensen bij toen het gebeurde. Het kabinet komt nog deze week met maatregelen vanwege de gestegen prijzen. Zo gaat de kilometervergoeding met 2 cent omhoog en mensen die met een bedrijfswagen betalen minder wegenbelasting. Daarnaast komt er ook weer een extraatje voor mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen. Daarvoor wordt nu in totaal 50 miljoen euro uitgetrokken, terwijl er 250 miljoen nodig zou zijn om iedereen te helpen. 2026 zou wereldwijd het slechtste economische jaar kunnen worden sinds de coronacrisis. Dat zegt het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Het komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz. Ja, en dan nog even dit. Een Fransman heeft een schilderij van Picasso gewonnen met een lot van 99 euro. Er werden maar liefst 120.000 loten verkocht over de hele wereld. En de opbrengst daarvan gaat naar een Alzheimer-stichting. Het is al de derde keer dat er zo'n schilderij van Picasso wordt verloot. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een koude nacht, maar morgenochtend gaat de zon wel weer schijnen. Later kan het in het westen een beetje regenen. En het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Ik ben er laatst pas achter gekomen dat Picasso niet in 1200 leefde of zo. Nee, die was best dichtbij, hè? Ja, maar best wel dichtbij. In 1973 is hij overleden. Zeg maar, je denkt toch bij al die schilderijen. Je had hem kunnen kennen. Je had hem echt kunnen kennen, ja. Wij dan net niet, maar het had gekund. Ja, precies. Ja, Eva, nee, jij misschien. Jeetje, nou, hè? Lekker begin weer. We zijn er weer. Het verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan. Te beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 37.1. En nog een op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13.6. A2 Amsterdam-Utrecht 55.9. En op diezelfde A2 tussen Weert en Echt bij 206.0. A10 vanuit de Koentunnel richting de Nieuwe Meer 24.1. A12 Utrecht-Maarn 65.4. En op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108.7. A16 Belgische grens Breda 62.8. A27 Hilversum-Utrecht 91.5. A37 Hogeveen-Duitse grens 25.3. De andere kant op staan ze ook bij 39.4. A58 Vlissingen-Goes 167.2. A67 Venlo-Eindhoven 34.9. En de laatste gelukkig op de A73 tussen Venlo en Echt bij 26.0. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Was in Dylan. Zo, daar zijn we met een gloednieuwe avondshow. Welkom. We zijn meteen Shakira en Zoo. Radio 538. The knife in my heart that you left, this is

Ja, ik wil even vooropstellen dat je een getrouwde vrouw van in de 30 bent. Dat er weer bij. Ja, en je aankoopgedrag aanpast op hetgeen wat influencer Monica Geuze doet. En jij hebt altijd. Nou, wel vaak. En jij hebt je nu laten influencen door Monica Geuze en dat is helemaal misgegaan. Kijk, het volgende was aan de hand. Ik was lekker door de stad aan het lopen. Ik had mijn oortjes in. En ik luisterde de podcast van Monica Geuze. Ja. Die zij heeft. En daarin houdt zij een betoog over van... joh, ik heb nu... Nee, gaat het over die bedraden oortjes? Nou, wellicht. Ik heb nu van die oortjes met draad eraan. En toen zei ze van, nou, het is zo chill. Want, nou, allemaal redenen. En toen dacht ik, ja, ik gooi ze ook altijd los in mijn tas. En dan is er weer één leeg en één zoek. Toen dacht ik, ik moet oortjes met zo'n draad eraan. Dus toen, terwijl ik dat betoog van haar hoorde... liep ik langs een Apple-winkel. En toen dacht ik, nou, ik ga ze meteen halen ook. Want dit gaat mijn leven afmaken. Maar wat blijkt nou? Dat is helemaal niet fijn. Nee, tuurlijk niet. Die blijven helemaal niet in je oren zitten ook. Nou, dat dan nog wel. Maar ik heb ook een goede oorschelp, moet ik zeggen. Oh ja, maar, dat zag ik al, ja. Ja, dat zag jij al. Ja, dat is dan je onbekend. Maar die draad die gaat natuurlijk de hele tijd in de knoop. Dat was ik even vergeten. En als je hem in je telefoon steekt, dan kan je ook niet tegelijk opladen. Nee, ik was even het concept van draadloos aan het uitleggen. Ja, maar ik vind het, ik weet niet wat ik hoor. De invloed van Monica Geuze is zo bizar. Want jij hebt dit, nou ja, honderden, al dan niet duizenden mensen in de reacties hebben dit. Maar mijn vriendin ook, haar oortjes, haar draadloze oortjes, die waren stuk. Dus zij liep al een tijdje weer met die bedraden dingen. En nou, ze zat allemaal, moet ik nou een nieuwe kopen? Moet ik deze? Moet ik die? Je hebt de Pro, je hebt met draadloos opladen, zonder. Allemaal dingen. En in één keer was die hele wens weg. Dus ik zeg, hoezo, waarom ben je helemaal oké met deze oortjes ineens? Ze zegt, ja, ik hoef niet meer. Ze zijn hip, heb ik van Monica. En dan denk ik, hou nou eens op, je hebt toch nog een eigen wil. Ja, maar heb ik van Monica. Ja, maar zouden we een keer aan Monica kunnen vragen of ze een TikTok zou willen maken ter promo van dit radioprogramma? Want dan gaan we gewoon 10% markt en daar omhoog. Nou ja, ja, maar het is echt een tijdje geleden al geweest, want alle meiden, nou, heel veel meiden doen hun nagels. En zij had toen op een gegeven moment gezegd, ik stop daarmee. En toen waren er echt, daar ga ik niet aan beginnen, maar echt veel meiden die in mijn omgeving die zeiden, oh nee, ja, ik laat mijn nagels ook lekker puur natuur. Ja, maar echt, het is toch bizar. Bizar eigenlijk, ja, is hoeveel invloed iemand heeft. Echt alsof ik naar The Walking Dead zit te kijken. Ik zweer het je. Hoezo? Ja, Monica bijt één keer iemand in zijn nek. En op een gegeven moment lopen er gewoon 300.000 vrouwen lopen erachteraan. Maar zonder gelakte nagels en met van die bedraden oortjes. Ja. En dan vind ik ook mooi, dan zit ze in dat videootje. Nou, dan zitten ze zich helemaal... Ik vind het er fantastisch, hoor. Ik vind het ook hartstikke leuk. Is echt een leuke vrouw. Maar die zit dan zo dat microfoontje wat aan die draad zit, zit ze helemaal te verheerlijken. En ik weet niet, ik vind het zo bizar dat dan iedereen dat ineens gaat nadoen. En jij valt er ook gewoon voor. Je hebt gewoon bij Apple oortjes gekocht omdat Monica zegt dat het weer vet is. Nee, maar ze deed het met beseffen. En het viel daarna tegen. Ja, dat kan dan gebeuren. Ja. Zeg maar, we hebben het gisteren in de opening van de show over poepslaaf Jeroen gehad. Dat is een man online die smeert zich in met poep. Ja. En toen zeiden we, ja, die moeten we niet uitnodigen in de show. Maar ik zweer dat je, als Monica morgen een video maakt en die zegt, ik smeer poep in mijn haar, want dat is goed voor mijn haar. Dus zit jij morgen met stronten, ja. Ik denk het echt. Ik sluit het niet uit. Ik vind het wel... maar het is een leuk experiment. Als we Monica zo gek krijgen om even iets totaal weirds te doen, te kijken of Eva dat dan gaat doen. Ja. Ja, nee, ja, we gaan het meemaken. Wel mooi dat we, zeg maar, dat we heel erg verbaasd doen dat we hier eigenlijk nu het concept influencer een beetje zo aan het uitvinden. Ja, maar zij is wel een echte influencer. Zij is goed in de werk. Je kan veel zeggen, maar ze is goed in de werk. Dat dan weer wel, ja. Mag ik even je nagels kijken? Nee, daar zitten er nog gewoon netjes op. Oh, die zitten er. Oh, ja. Oké, okay, goed. Okay. Het is alweer tijd. Ja, ja. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, op. Yeah. 27 april, Breda. 538 Koningsdag. Met onder andere... Roxy Dekker. Afrojack. Lil Kleine. Bilal Wahib. Trobi. En Luna. Zijn en begint het eind. en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. Het is zaak dat je vroeger als kind op de kinderboerderij een beetje goed opgelet hebt. Want je gaat een hoop dieren voorbij horen komen. Maar er is maar één dier echt heel belangrijk. En dat is de pitbull. Ja. Als je die hoort blaffen vanavond, dan doe je er goed aan om even te bellen. Met 0909-3000-538. En ze heeft er de hele dag op geoefend. Eva, die doet hem nu even voor. Nee, een pitbull. Is vet. Maar al dat oefenen. Ja, nee, zo klinkt die. Oké. Nou ja, je maakt dus kans om daar pitbull te gaan. Dat is een gigantisch evenement. Dat is waanzinnig en daar ga je nog lang aan terugdenken. Dus pak je telefoon als je de pitbull hoort blaffen. Telefoonnummer is 0909-3000-538. Nog één keer. How did you know? Goed, dus. I was open for the sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Yeah.

David Guetta, Sia en Beautiful People hoorde je. Er staat al jaren een kluis op onze redactie. Niemand weet wat daarin zit. En vandaag zijn we iets op het spoor. Je moet je even weten, het is een fel oranje kluis. En niemand van onze huidige collega's weet wat erin zit of wat de code is. Het enige aanknopingspunt dat we hebben is dat de letters MP op de achterkant staan. Dus dat is MP en dat is de M van Marco. Marco Prima. De P van Prima. Ja. Marco Prima, daar staat het voor. Nou, maakt niet uit. Er kwamen gisteren al een hoop reacties op binnen. Onder andere van Ruud, die zei... Als de kluis er al een jaar of 10 staat... is het dan niet frequentie 93.6? Geprobeerd? Werkt niet. Doet het niet, nee. Die code. Heb je ook 93.6 geprobeerd? Nee. Oh. Nou, ja, goed. Ja, je kan ook 93.6. Maar het kan dan alles zijn. Het kan nummer 8 zijn. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Robbie die kwam met het volgende. Hoi mannen, voor de kluis kun je proberen het nummer 159 te doen. Dit is een standaard nummer voor merkloze kluizen. Oh. Goed van Robbie. Nou, ook geprobeerd. Is het niet. Werkt niet. MP is volgens mij van MP Motorsport uit Klaas Waal. Formule 2 en 3. Stuurt iemand nog? Goed. Ja, heb ik ook gegoogeld. Ik zie wel ander soort logo's en zo. Dus dat lijkt me ook niet helemaal iets wat te maken heeft met onze kluis. Luisteraar Fabian, die stuurde ons het volgende appje. Hey, Auto, met Fabian. Ik hoorde jullie bericht over de kluis, de oranje kluis. Ik heb zelf 8 jaar bij een kluizengroothandel gebeld. Dus de beste die je daarvoor kan bellen is de Raad. De Raad is een kluizengroothandel en die weet veel over kluizen. Ja, nou ja, dat nummer hebben wij vanmiddag even gebeld en direct gevraagd. Wat zij nou vaak in kluizen vinden waar codes van kwijt zijn? Nou, in dit soort gevallen, als je echt niet weet wat erin zit, vaak niet heel veel bijzonders. Maar ja, er kan van alles in zitten natuurlijk. Oude cd's, oude platen, misschien nog radioapparatuur. Ja, en of MP hem dan wat zegt? Nee, MP op het eerste moment niet, nee. Ja. Uiteindelijk kregen we ook nog een goede tip van hem. De code is niet toevallig 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er is altijd 6 cijfers. Is dat altijd 6 cijfers? 6 cijfers? Ja. Ik ga weer terug naar de redactie. Het ging bij mij overigens een wereld open, want ik dacht dat een kluis altijd open ging met 4 cijfers. Ja, maar we konden inderdaad meer cijfers invullen. Het is zo'n digitaal display. Ja, dus zijn we even aan de slag gegaan natuurlijk. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nee. Maar er is ruimte voor meer cijfers. Nou ja, maar die man die heeft gezegd altijd 6 cijfers. Nou, maar als hij ruimte geeft voor 8, dan zijn het hier misschien wel 8. Het is ook een hele oude. Ja, maar ja, goed, ja. Doe eens dan gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Sorry. Ik deed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nu is hij kapot. Nou, laat de hele zooi maar af. Ja, het is een soort terugkerend ding. Elke keer dat we te vaak verkeerde codes invullen... dan gaat het ding op een soort errorstand. Kunnen we hem een minuut of 5 niet gebruiken. Nee. Nou zou je zeggen, we zijn geen steek verder gekomen. Maar we zijn eventjes aangeschoven aan tafel bij onze vrienden van de middagshow. En toen werden wij opeens een redelijk goede richting ingeduwd. Dat hoor je zo meteen. Met this girl last night, did it all real nice, got a little close, yeah. She was just my type, million dollar smile, I'm convinced she knows. 538. Is dit de man die ons aan de code gaat helpen? Zou zomaar kunnen. We hebben een kluis, maar we hebben geen idee wat daarin zit. Die kluis die staat hier al jaren op de redactie van 538. Fel oranje ding. Niemand van onze huidige collega's die weet wat erin zit of wat de code is. Maar misschien is dit dan toch de goede richting. We hebben gisteren met luisteraars al een hoop zitten speculeren. Al onze collega's vragen gesteld. Maar ja, het ding is, het is een fel oranje kluis. En er staan de letters MP achterop. En toen hadden we gevraagd, van, ja, waar zou het nou voor kunnen staan? Mensen gingen van Monty Python tot Marktplaats, weet ik wat allemaal. Nou ja, je hoorde net dat we de kluizenmaker gingen bellen omdat daar mogelijk MP-kluizen zouden zijn. We komen er toch niet helemaal uit. En toen gingen we vanmiddag bij onze vrienden van de middagshow aan tafel zitten. En werden we toch een richting opgestuurd die we van tevoren nog niet bedacht hadden. Oké, jongens. MP, zeg het eens. Waar denk je aan? MP, hè? Ja. Dan denk ik aan minister-president. Minister-president? Ja. Niet gek. Ja, maar ja, dat ding staat er al 20 jaar. Balkenende. Een kop. Als het echt zo lang staat, ik denk aan Michael Pilacic. Oh, voormalig collega van ons, toch? Ja. Ik vind Michael Pilacic niet gek. Maar ik vind minister-president ook niet gek. Dat is gewoon, dat is een hele goede richting. Michael Pilacic, die is, volgens mij is dat de DJ die voor het eerst een show heeft gemaakt op 538. Dus dat, ja, zou best verklaren waarom je zo'n kluis bewaart, als dat van hem is. Ja, en tegenwoordig natuurlijk Mr. Mindset, hè? Ja. Daar zou je nu, moeten wij daar dan wel in zitten rommelen, zit ik te denken. Nou ja, als Michael daar zijn geheimen in heeft verstopt. Nee, ja, oké, okay, maar dan kan ik dat even vertellen. En dan weten wij... En dan weten we dat wij weg moeten. Als het hem dierbaar was, hij werkt hier sinds, wat is het? 1998 of zo, werkt hij hier al niet meer. Ja, dan had hij hem wel mee naar huis genomen, denk ik. Misschien zit hij er hier wel op te wachten. Wie weet. We wilden dit ook nog even weten van de mannen van de middagshow. Hebben jullie enig idee wat er in die kluis zou kunnen zitten? Nee. Maar jullie willen hem openmaken, of niet? Ja. Zeker. Maar moet je gewoon niet dichtlaten, het leven is goed. Kijk, we zitten hier in het zonnetje. Ja, dat kan van alles misgaan natuurlijk. En wat zou er mis kunnen gaan? Ja, hij is niet voor niks al zo lang dicht. Ja. Ik moet zeggen, dat vind ik wel... Ik vind het echt een Frank Dane gedachte. Die maakt zich daar niet zo druk om. Maar het is de past niet in de Bas Menting denkwijze. Nee. Ik wil echt weten wat er in deze kluis zit. Ik begin heel langzaam wel ook af te vragen van, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, je bent erg aan het hameren hierop, meneertje. Het kan twee kanten op. Of we vinden een doos saaie administratie. Of niet. En er zit gewoon iets stofs of helemaal niks. Dat kan, maar mag ik het beeld even schetsen van hoe jij er dan bij zit op de redactiesmiddag? Ja, je moet je voorstellen, die kluis hebben we nu uit het raamkozijn gehaald. De plek waar die al tig jaren staat. Mm. En nu staat hij op de lunchtafel. Ja. Midden op de redactie van 538. Ja. En Bas zit de hele tijd zo... Wat zou het zo kunnen zijn? Met een papiertje zit hij er allemaal codes te proberen en, ja, te doen. En ChatGPT, ChatGPT, ja, wat is deze kluis? En zit er dan een standaard code op? En is er nog, kan ik hem ergens nog zonder sleutel openmaken? Ja, echt die we jongen... moeten op een gegeven moment ook gaan ingrijpen. Want ja... Dit kan ook jouw ondergang worden, zeg maar. Nou ja, luisteraar Frans, die stuurt een foto via de app van 538... van Vlugge Jaapie uit Bassie en Adriaan, ja, die bij zo'n kluis zit. Nou, dat is zo echt, zit hij dit echt. Is hoe Bas Menting erbij zit. Vlugge Jaapie. Zo, ja. Bas. Ja, is Bassie. Ga eventjes naar Instagram, 538 Avondshow, zo heten we daar in de stories. Daar kun je de kluis ook even zien. Je kan dit allemaal over mij vertellen, maar jij zat er vanmiddag ook... je hebt ook weer 600 Klopt. Verschillende codes geprobeerd. Ik voel dat we er gaan komen. Luister en volg ons even, want ja, we hebben het nummer van Michael Pilacic gevonden. En we hebben afgesproken dat we hem morgen even mogen bellen. Ah, echt? Ja. Oh, dat had ik helemaal gemist. Morgen, zelfde tijd. Sinds je week bent zoek ik elke avond een reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. Dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je hoe.